honorable Kinkei Mulumba, Somida Mwana Carousel, Bakotuna, Bakotuna, Bakotuna ngali kambo na yebite, eyano nini na kopesa bango. Bako panza, bako panza, bako panza sango babuki lokuta, batrairenga. Likambo to weli nga na mobali nanga, kaka baka marade, bako tisongi songi, bako selinga makambo nga na yebite, lokuta ele kibango. Bako yebisa, bako yebisa, bako yebisa bato n'importe quoi, po ba déstabilize nga. Naza sur nanga, naza sur nanga, naza sur nyonso wana jalousie, bako kate koka bola biso. Te, na boi matongi, anga belinda, makila mabe, bayi nanga kala, na baninga tokola. Baza ba mive, baza likolo, baza imbio, ba mesa na kotonga bato, bakola te. Atabo sali pamba, atabo sali pamba, atabo sali pamba, boko kanga iteo, nyonso wana zero. Makambwa songi songi na mabala ya bato, bolingi kotikate, boyoka sonite, baye babino kala, mosala kopanza, mabala ya baninga. Kondo, Dieu le Père, Fede Kunzwe Du. Makamba songi songi na mabala ya bato, bolingi kotikate, boyoka sonite, baye babino kala, mosala kopanza, mabala ya baninga. Colonel Serge Pepe, toi Poto Jean Degué. Nanga na makambo ya bozoba, balingi na koma pepele lokola bango, balingi babomelanga libala nga na bango tokokana dia sinsona. Makambo ebele kaka se makambo edo yangani, kaka se makambo, makambo eleki ebele po badestabilize nga bakoki nga teo. Naboyi kosamba e, pona songi songi ya bato, babukeli nga lokuta, ya nini e makambo, gabetembo. Makambo ebele, kaka se makambo. Makambo ebele, kaka se makambo. Bako kanga teo, gabelinda. Bako kanga te, nazali mbila elengise na mosaka, nazali sur nanga ye. Botika jalousie, mama e makambo ebele, riva makambo ebele, oh oh. Makambo ebele, kaka se makambo. Oh, sali matobo. Makambo ebele, kaka se makambo. Oyo pasi abaninga tokola, bazali kolo. Basali nyonso mobali aboya ngai, bako kite na sukoli maboko. Lokola Ponce Pilate. Oye koye la bango si manga yanga na nazali kuna teo di kense. Makambo ebele, kaka se makambo. Silo kami. Makambo ebele, Madero. Ma chérie Massa, Gisèle, Princesse Prudence.